Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından, Kastamonu mektuplarından, Kastamonu lahikasından kaldığımız yerden dersimize devam edeceğiz. Üstadımız talebelerine şöyle demişti: bu zamanda merakla radyo, o zamanlar radyo vardı, televizyon yoktu. Şimdi radyo, televizyon, internet vasıtasıyla çok ciddi alakadar olarak yeryüzündeki boğuşmaları, kavgaları, olayları merak edip bakanlar, her şeyle ilgilenmeye çalışanlar maddi manevi pek çok zarar edebilirler, ederler. Çünkü ya aklını dağıtır, manevi bir divane olur, ya kalbini dağıtır, manevi bir dinsiz olur. Ya fikrini dağıtır, manevi bir ecnebi olur. Hatta ben, diyor üstadımız, şöyle bir zararını da gördüm. Çeşitli olayları iyi yorumlayamayan insanlar, politik olayları takip ederken bazen yanlış tarafı tutarak zararlı insanlara, zararlı cereyanlara taraftar oluyorlar. Bu Türkiye'de hala memleketimizde çok uzun zamandan beri görülen bir hadisedir. Yanlışlıkla bir tarafı tutan ve kendi işi olmadığı halde bir tarafa taraftar olan, icabında Kur'an'a, imana, İslam'a yabancı kalabiliyor. İcabında imana, İslam'a, kendi dinine düşman bir tavır bile takınabiliyor. Pek çok Müslümana düşman oluyor. Esasen kendisi de imanlı bir insan. Ama taraftar olduğu ceryan, taraftar olduğu ekol veya bugünkü tabirle ideoloji, onun Müslümana düşman olmasını, Müslümanlara düşman olmasını temin ediyor. Böyle haberlerle, böyle yazarlarla, çizerlerle etkileneceğine ilgilenme, daha iyi. Evet, hem insanın kafasını, kalbini serseri etmek, manen öldürmek, dinsizliğe yer hazırlamak tarzında böyle lüzumsuz meselelerle ilgilenme yerine insan daha önemli olan işlerine bakmalı. Evet, her insan vatanıyla, milletiyle ve devletiyle alakadardır, ilgilenir. Fakat insan bazen vatana, millete ve devletime hizmet edeyim veya onunla ilgili konuları takip edeyim derken bazı ideolojilere kapılıp vatanın, milletin ve devletin menfaati aleyhine bile iş yapabilir. Veya devletin menfaatini bazı şahısların bugün var yarın yok siyasetlerine bağlı zanneder. Buradaki siyaset, politika, parti anlamında değil, o da dahil olmak üzere ideolojilere bağlı olduğunu zanneder. Ve nihayet Türkiye'de bu çok yaşanmıştır. Bir zaman işte Rus yanlısı bir komünizm taraftarlığı türemiş ve pek çok insan vatanına, milletine, devletine hizmet edeceğim, faydalı olacağım zannıyla o işlere girmiş ve çok da zararlı olmuşlardır ve zarar etmişlerdir. Çin'deki Mao'culuğu ta buradan desteklemiş, hala da destekleyen insanlar görülüyor. Acısam mı, gülsem mi bilemediğim hadiseler. Şu yüzyılda, şu çağda Çin bile Mao'yu terk etmiş ama benim ülkemde böyle şeyleri terk etmeyen adamlar var. Demek ki böyle bazı ideolojilerin kitaplarını fazla okuyarak, haberlerini çok takip ederek böyle bir anlayışa kapılmış gidiyorlar ve devletinin, milletinin menfaatini orada zannediyor. Devlet, millet menfaatini bir şahsın görüşüyle aynı şey olduğunu düşünüyor, zannediyor. Maalesef bizde bu tarz anlayışlar, bu tarz yanlışlar çok oluyor. Sevdiği, taraftar olduğu bir adamın görüşüyle bütün milletin menfaati örtüşür zannediyor. Ayrıca şunu da söylemek lazım, insanın ilgilenmesi gereken vazifeler ve merak etmesi gereken ciddi konular çoktur. Mesela kendi kalp ve ruhuyla ve inancıyla ilgili konular var. Ailesiyle, çocuklarıyla ilgili konular var. Gerçekten ilgilenmesi gereken 10, 20, belki 100 çeşit önemli konu vardır. Sadece kafasını bir ideolojiye takarak, hatta satarak bütün hayatını onunla geçirmek, dünyaya, sevince, üzüntüye, her şeye o gözlükle bakmak çok yazık. Pek çok insanı bedbaht etmiştir, memlekete de zarar vermiştir. Bu kadar ciddi ve lüzumlu bağlar varken hepsini bir tek lüzumsuz ve pek çok insana göre de gereksiz olan politik akımlara, ideolojilere feda etmek divanelik değil de nedir? Üstadımızın bize gayet aceleyle verdiği böyle bir cevap, yani herkesin dünya meselelerini yakından ve teferruatıyla takip etmesi gerekmez. Takip etmesi gerekenler takip etsin. Pek çok insan kendi işine baksın ve bakması gereken ciddi konular var, ilgilenmesi gereken konular var. Zaten çok dağınık meselelere çok dikkatle bakanlar, çok önemli konuları ihmal ediyorlar demektir. Üstadımızın sözlerini biz de bütün kuvvetimizle tasdik ediyoruz. Çünkü bunu kendimizde ve çevremizdeki dostlarımızda tecrübelerimizle müşahede ettik. Hatta çokları meraklarından cemaati, belki namazı terk eder derecede ifratla tam namaz vaktinde konuşan radyoyu dinleyip, televizyonu dinleyip, mimsiz medeniyetin sefahet ve dalalet ve İslam'a ettiği ihanete bir ceza olarak mütemadiyen başına gelen tokatlara ve boğuşmalarına ve geniş siyaset dairelerine efendim dikkat ediyorlar. Burada anlattığı İkinci Dünya Savaşı'dır. İkinci Dünya Savaşı güya medeni dünyanın İslam'a verdiği zarara, ihanete karşılık kaderi ilahinin dünyaya ödettiği bir ceza, bir faturadır. Bunu bu dünyanın başına gelen tokatlara, boğuşmalara, yani İngiliz, Fransız, Alman, Rus, Japon, Amerika vesaire, bunların başına gelen o çeşitli sıkıntılara, boğuşmalara, bu geniş dairede cereyan eden hadiselere çok da iyi bir şeyle bakamayarak, böyle iyi bir yorumla, doğru bir yorumla da bakamayarak, onlarla ilgilenenler, nefesi zehirli şahıslardan o televizyonda, radyoda ders almak, kutsi ve mühim vazifeleri ve kendileri zarar ediyorlar. Şimdilerde Allah'a şükür, dünyayı doğru değerlendirebilen, oldukça doğru değerlendirebilen çok güzel insanlar yetişti ve muhterem rehberlerimiz var. Böylece inşallah bakılması gereken kadarına cüz'i bir nazarla biz de bakar, anlarız ve çok da meşgul olmayız. Çünkü yapılması gereken önemli işler zaten çoktur. Ahmet Nazif'in bir fıkrası, 33. mektup. Kıymetli üstadım, Ahmet Nazif yazıyor şimdi bunu üstadımıza. Yüksek şahsiyetiniz, şahsınız çok çeşitli sıkıntılar ve baskılar altında bulunduğunuz halde, inayeti Rabbaniye ve rahmeti ilahiye ile Kur'an'ın her biri bir mucize olan ayetlerini güneşin parlak ışıkları gibi kalbimize yansıttınız. Kalplerimize nüfuz ettirdiniz. Allah sizden ebediyen razı olsun. Ayrıca Risale-i Nurlarla dinin ve imanın hakikatlerini anlatarak dalalete yüz tutan, solmaya yüz tutan zayıf ve aciz müminlerin kurtuluşuna, selametine ve hidayet sahiline çıkarılmasına hizmet ettiniz. Kitaplarınız elbette çağımızın ihtiyaçlarına cevap veren bir sahibi zamandır. Binaenaleyh, Kur'an'ın tercümanı ve Risale-i Nur'un müellifi oldunuz. Allah-u Zülcelal Hazretleri bu kutsi yüksek vazifeye siz çok kıymetli ve faziletli ve feyizli ve âli üstadımızı görevlendirmiş. Bu aciz hizmetkarlarınızın, talebelerinizin irşadı için siz üstadımızı rehber ve mürşit yapmış. Ebedi minnet ve şükranlarımızı ifade ediyoruz, diyor. Ayrıca şöyle diyor, Risale-i Nur'un tercümanı ve müellifi ve sahibi bulunan zatın 1915 yılında İstanbul'da Bediüzzaman namıyla adı çokça duyuluyordu. Gazetelerde ondan övgüyle bahsediyorlardı. Ben o zamanlar 17 yaşımda gençlik devresindeyken bu mübarek isim kalbimde yer tutmuştu. Bu kalbi muhabbet sebebiyle olacak ki 1916 senesinde Hazreti Üstad Karadeniz seyahati sırasında iki talebesiyle İnebolu'yu ziyaret ettiği ve o zaman İnebolu'nun meşhur alimlerinden Hacı Ziya ve diğer alimler tarafından ve vapura kadar uğurlandığı sırada tesadüfen çarşıda karşılaştım. Çok derin muhabbet hissiyle bu mübarek zata selam durdum. Yani Üstad Bediüzzaman Hazretlerini daha önceleri İstanbul'dan adını duymuş, gazetelerden okumuş ama daha sonra kendisi gençliğinde 17 yaşındayken üstadı kısaca görmüş, ona selam durmuş. Onun nurani simasıyla ve keskin nazarıyla tebessüm ve selamlarına ve manevi iltifatlarına mazhar oldum. O günden sonra da muhabbet ve alakam devam etti. Siması 30 yıl boyunca hatırımdan hiç silinmedi. Tahminen ve takriben 6 sene evvel bir gazetede Isparta'da halkın o Üstad Bediüzzaman'a fazla ilgi göstermesi sebebiyle onun insanlara din ve iman telkin etmesinden ürken ehli dünya tarafından tevkif edildiğini, hapsedildiğini üzülerek okumuştum. 30 sene sonra ondan aldığım ilk haber böyle acı bir haber olmuştu. Demek ki 17 yaşlarından sonra ta 30 yıl boyunca gönlünden, hatırından hiç silinmeyen üstadını arıyor ve fakat acı bir haberle ondan haberdar oluyor. Tevkif haberiyle, hapis haberiyle. Bundan sonra da zaten akıbetinden bir bilgi edinememiştim. 10 seneden beri Cenab-ı Rabbul Alemin Hazretlerinden niyazımda, duamda, daima 5 vakit dualarımda, Ya Rab, bana bir mürşidi kamil ihsan buyur, niyazındayken, bundan 3 sene önce yani 1938 yılında, o zatın sürgün olarak Kastamonu'da bulunduğunu işittim. Dikkat ettim, araştırdım, o mu diye. Anladım ki 30 senedir kalbimde saklı olarak taşıdığım zat Kastamonu'ya gelmişti. Kalbimdeki sevgi gün geçtikçe ateşlendiğinden her tehlikeyi göze alarak ziyaretine gitmek ve mübarek ellerini öpmek lazım dedim. Ve ziyaretimde, yani gitmiş, ziyaretimde diyor, o eski Said'in, eskiden Said olarak duyduğu zatın, mübarek isminin Bediüzzaman Said Nursi olduğunu öğrendim ve Risale-i Nur'un müellifi ve sahibi olarak buldum. Kemali aşk ve ihlas ile sarıldım. Ve benim yegane mürşidim ve rehberim ve büyük üstadım Risale-i Nur'dur dedim ve bana bu hadsiz ihsanatı hidayet ve inayet buyuran Cenab-ı Hakk'a Kur'an-ı Hakîm'in harfleri adedince şükrederek elhamdülillah هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي Bu Rabbimin bir lütfudur, lütuflarındandır dedim. Risale-i Nur'a intisaptan sonra maddi ve manevi her işimizde ve ticarethanemizin kazançlarında ve şahsi ve özel işlerimizde kolaylıklar ve bereketler gördük diyor. Sonra 34. mektuba geliyoruz. Üstadımız şöyle diyor, aziz kardeşlerim, sizin mübarek yazılarınız ve yazıp da gönderdiğiniz risaleler, özellikle tevafuklu ve renkli olanlar, Alilerin kıymetdar risaleleri, bilhassa mucizat-ı Ahmediye, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerini anlatan mucizat-ı Ahmediye risalesi, bu havalide, bu çevrede kalpleri kazanmaya devam ediyor. 6-7 aydır İstanbul'da elden ele gezdi. Şimdi de doğu illerine, Diyarbakır tarafına gitti. Hüsrev, o risale vasıtasıyla ne kadar çok sevap kazandığını bilseydi, fevkalade memnun ve mesrur olurdu. Sevinirdi. O yaldızlı ve çok kıymetli risale, şimdi elimden çıktı. Hüsrev'in hesabına geziyor. Buna karşılık o kerametli kalem, yani Hüsrev Efendi, bana aynı tarzda yaldızlı bir nüsha yazmalı. Yeniden o risaleyi bana yazmalı diyor. Birden ihtar edildi ki, o tevafuk altında çok önemli bir mesele vardır. Hem madem tevafuk ile Risale-i Nur hakkındaki bir özel inayet ve rahmani bir iltifat kendini göstermiş, o iltifata karşı şükran ve memnuniyet hisleriyle şükretmek ve sevinmek, ne kadar ifratkârâne de olsa israf olmaz. Bu kısa hatırlatmayı iki cihetle, iki yönden izah edeceğim diyor. Bildiğiniz gibi değerli kardeşlerim, Risale-i Nurlar el ile yazılıyordu ve herkes kendisi için ve başkasının okuması için zaman zaman renkli mürekkep kullanarak yazıyorlardı. Küçük kağıtlara, büyük kağıtlara herkes eline geçirdiği bir kağıda bir farklı ebatta yazıyordu. Zaman zaman yazdıkları risalelerde bazen Allah isimleri, bazen bazı kelimeler, mübarek isimler, peygamber isimleri alt alta geliyor ve nur talebeleri de yazdıktan sonra bunu fark ediyorlardı. Böyle buna tevafuk deniyor. Tevafuk, tevfik kelimesinden geliyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın rast getirmesi. Tevafuğun içinde bir tevfik-i ilahi var. Neden? Çünkü her şeyde ne kadar cüz'i de olsa bir kast ve iradenin cilvesi bulunur. Hiçbir şeyde tesadüf hakiki olarak yoktur. Evet, şu madde aleminde, kesret aleminde, en küçük, en dağınık görülen meselelerde, her yerde ve en ziyade tesadüfe verilen hususlarda, yani mesela sözlerimiz, konuşmalarımızdaki harflerin vaziyetlerinde bile bir tevafuk, bir Allah'ın rast getirmesi vardır, mevcuttur. Özellikle mesela yazılan bir kitapta, madem hiç münasebeti olmayan ve beşeri bir ihtiyarın, iradenin de karışmadığı harflerin vaziyetlerinde bir tenasüp, bir intizam, bir nizam bulunuyorsa, elbette gaybi bir irade altında o vaziyet verilmiş demektir. Yani Cenab-ı Hak, o kitapları yazan insanların şevkini artırmak için, yazdıkları risalelerde kelimelerin, aynı kelimelerin alt alta gelmesi tarzında bir inayet eseri gösteriyor. Ve adeta o tevafuklar içerisinden o inayet tebessüm ediyor. Yazan insanı sevindiriyor. Yazmana devam et. Ben inayetimle senin arkandayım diyor. Yazanlar bu manayı anlıyorlar. İlahi bir iltifat, rahmani bir lütuf olarak görüyorlar. bunu hissediyorlar. Küfür ve inkar ile mücadele dünyasında, gayet zayıf oldukları bir dönemde, müminlerin böyle bir iltifat ile, gaybi bir el ile başlarının okşanması, efendim, ilahi inayetten beklenir. Ve onlar da bunu hissetmişler zaten. Değerli kardeşlerim, bu konunun daha fazla açıklanmasını inşallah yine Kastamonu lahikalarından okuyarak devam edeceğiz. Şimdilik dersimize burada son veriyoruz. Hoşça kalın.